Vi har en melding til Arne Pedersen. Vi har en melding til Arne Pedersen, som for tiden befinner seg på biltur i Jotunheimen. Hans kone er alvorlig.